بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان ترى 21 mwezi wa Ramadhan mwaka 1439 katika darsa ya risala Rakaiz fi tarbiyat al-abna lishaykh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullah ta'ala, biidhnillahi ta'ala tajaribu leo kumalizia misingi na nguzo zilizobaki katika misingi aliyoitaja, ambayo ina muhimu sana kwa wazazi kushikamana nayo katika kuwalea watoto wao. Qala hafidhahullah al-jalisu salih. Aljalisu as-salih, kukaa na kusuhubiana na watu wazuri, marafiki wema. Qala inna ta'ahud al-abna'i fi babi jalisi wa sahibi min a'zami ar-raka'iz allati yajibu mura'atuha fi at-tarbiyah, fa inna as-sahiba ساحب ولا بد أن يؤثر في جلسه. كلا وكاتي كمتزاما متوتواكو كاتيكا ملانغو ويولي أني كاناي نا أني صحبي أنا ناي نميونغوني ما مسينجي ننغوزو مهيم سانا أمبازو نواجب kuzingatia katika kuwalea watoto. Fa inna sahiba sahib kama qalu, siku zote yule unayetembea naye atakuvutia katika baadhi ya mambo yake aliyokuwa nayo. Wala budda an yu'athira fi jalisihi, na ni lazima yule unayekaa naye atakuathiri, iwe ni katika khairi ikiwa ni mtu wa khairi, iwe ni katika shari ikiwa ni mtu wa shari. Na hapa hii nukta ni muhimu sana, haswa katika asri hii tunaoishi, kwa sababu yashatokea mengi mengi sana katika mambo mabaya sana kwa watoto, ikichunguzwa ikagunduliwa kuwa ni marafiki wanaotembea nao ndio wanaosababisha balaa zote hizi, haswa ikiwa yule mtoto mzazi wake amemlea kwa uzuri kuanzia akiwa mdogo. Kuna lugha ambayo hutumika mitaani huko, mtoto akiwa ni mtiifu kwa mzazi wake aitwa mtoto wa Makochini. Yule mtoto wa Makochini yule. Na huyo anayezungumza pia kwao kuna makochi, si eti hakuna makochi kwao, pia kwao kuna makochi hivyo hivyo. Mimi namjua kijana mmoja mmemsomesha, mara ghafla amebadilika, amebadilika vibaya sana, mpaka kufikia mtoto yuko darasa la 8 avuta sigara, darasa la 8. Kwa nini amefikia hivi? Wakija wakichunguza wazazi wake vizuri, kumbe ni mtoto wa jirani. Kila wakati wamtia moto na kumwambia kuwa wewe utakubalije wewe, mpaka leo wewe mtoto wa Makochini. Yule mtoto yafikia hali yuwakimbia nyumbani usiku walali. Mtoto wa darasa la 8. Siku ya pili ambaye wenzake, kama mimi mtoto wa Makochini, mbona jana sikulala nyumbani? Kwa nini? awaonyeshe wale wenzake kwa yeye si mtoto wa makuchini, sijui wangu anakula danyasini huko alikokwenda, sijui alala wapi, lakini ataka kuona nani aliyemwathiri katika haya, rafiki. Na pengine huyo rafiki hata siku moja hajalala nje, lakini kwa maneno tu anaompa ya kumuudhi yule kijana mpaka ameathirika, amekuwa hivi. Kama wewe kweli si mtoto wa makuchini, hebu vuta sigara, chukua sigara ya vuta. Yeye sio kuwa yuwataka, ataka kuwaonyesha wale wenzake kuwa mimi si mtoto wa makochini mnavoniita sopsopu, mimi mtoto nimekazana mimi. Hebu sikilizeni vijana, sikilizeni vizuri, haswa vijana. Kukazana si kuvuta bangi na sigara. Nani ankudanganya? Mvutaji bangi, mvutaji unga, waliyadhu billah, na sallallahu yahdiana wa iyahum, hivyo ukimwona ni mtu amekazana kweli? Yaani mtu amekaa abwaganyute nusu lita pale alipokaa, yule ankazana yule? Kuna mmoja pale Old Town, polisi jamaa, polisi, watu wote wamekimbia, na wale jamaa wakisikia polisi wakimbia, yeye akafanya kichwa hivi, ni kutoka kushoto kulia hivi, huyo akakamatwa. Sasa wenzake wamwambia, vipi wewe unaambiwa polisi kukimbia? Sababu si mimi nafanya kichwa hivi, naona ndio shakimbia. Yaani kichwa chake hakifanyi kazi. Sasa huyo ndio role model wako wewe. Yaani huyo ndio ana nguvu huyo. Sijui, subhanallah. Angalia marafiki wabaya wanavyopeleka watu. Na ni mambo ambayo yako katika mshtamaa wetu, na wazazi tuwe makini sana kuwatizama watoto wetu watembea na nani. Zamani tukiona wazazi wetu wabaya, yule sitaki kukuona naye, na yule sitaki kukuona naye, wamuona mzazi wako, wa nini huyu, yule rafiki yangu, yule mzazi alikuwa yuona mbali sana, ashajua tabia zake, yule unayetembea naye si nzuri. Kwa hivyo akukataza wewe usitembee naye, kwa sababu atakuathiri katika tabia zako. Na haya maneno si maneno yazungumzwa. الشيخ عبد الرزاق يقول: وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في بيان تأثير الصاحب على صاحبه في الخير والشر. متوم صلى الله عليه وسلم أمتوبيجيا مفانو هكونا مفانوك إكيوهم مفانو هتوويليوا هكونا مفانو تكويليوا مفانو أنونيشا نمنا رفيكي أنيتنبياناي أنا بيكوا ثيري إيواني كتك خيري ikiwa ni mtu wa khairi, iwe ni katika shari ikiwa ni mtu wa shari. Faqala sallallahu alayhi wasallam: mathalu al-jalis as-salih wal-jalis as-su' ka hamil al-miski wa nafikh al-kiri. Mfano wa rafiki mwema, yule unayekaa naye akiwa mwema, na mfano wa rafiki wa shari, rafiki muovu, ni kama aliyebeba uturi, mafuta mazuri yale, mbeba manukato, hamil miski. Wanafiki lkiri, na mfua chuma. Yo mfua chuma kazi yake ni moto, kuyayusha chuma kisha atengeza vitu kutoka katika kile chuma. Fahamil lmisk, ukija kwa huyu ambaye amebeba manukato, ana mafuta mazuri, na mfano wake ni huwa rafiki mzuri, imma an yuhdhiyaka, imma akupe zawadi yale manukato, angalau na wewe ukajipaka paka ukawa wanukia vizuri. Na kukupa wewe zawadi mvipi? Ni kule mtu kuulizia yule fulani tabia zake mvipi, kaambia yule atembea na fulani. Ikiwa yeye atembea na fulani, basi yule ni mwema, kwa sababu yule mtu anayetembea naye ni mtu wa khair. Meona vipi? Amekupa sahali tazkia bila wewe kuitafuta, kwa kuwa watembea naye tu. Wa imma an tabta'a minhu, au ukanunua kwake yeye yale manukato, angalau ukajipaka ukanukia, ukachukua zile tabia zake nzuri ukawa unazo na wewe. Wa imma an tajida minhu rihan tayyiba, au ukapata angalau ile harufu nzuri kwa kukaa naye. Ushakaa na mtu ametia manukato kwa mfano, wasikia raha uko karibu naye, ile harufu nzuri unaohisi. Upande wa pili sasa, manafiqul kiri, mfua chuma. Imma an yuhriqa thiyabaka, huyu salama yako akuchome nguo zako, salama yako akuchome nguo zako, yani kwa lugha ya kisasa kuharibie CV yako. Hata kama wewe kwa mfano huna tabia zake, lakini watembea naye, mtu akiuliza fulani yule vipi tabia zake, ambe ah, rafiki yake mkubwa bwana fulani, ah, kama yule basi ashakuchomea nguo huyo. Imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan khabitha, ama ukapata harufu mbovu kutoka kwa yule mtu. Kwa imma utachukua tabia zake mbovu akakuchomea nguo kabisa, na imma ukapata sifa zile mbovu kwa kuwa watembea na fulani. Sasa na wewe iangalie unayetembea naye nani. Wewe kijana, kabla mzazi wako kukutizama, jitizame mwenyewe, watembea na nani. Ukitembea na maguta guta utakuwa guta kama wao, wale backbencher wale. Kuna watu wa madarasani, si shule si madrasa, wao ni backbencher. Yeye wakaa nyuma tu kule atizama tu, kule mbele kuendelea nini? Mara nyingi hao mabackbench hao ni watu hatari sana. Na wewe chunguza, sote ambao tunasoma mashule, tunasoma madrasa, twawajua mabackbencher ni watu aina gani. Yuwajijua kwa nini yamejiweka kule nyuma. Kisha wewe umfanya rafiki yako. Achana naye kabisa. Chunguza wewe, utakuta kila anayekaa nyuma, ikiwa hakulazimishwa kukaa kule nyuma, yeye amejitafutia mwenyewe kukaa kule nyuma, utakuta kuwa ni kijana matata sana. Kazi yake kukaa nyuma tu, sababu kule nyuma ndio yuona kila kitu yeye. Ikiwa yule mwalimu atakuwa mezubaa, yumuona mezubaa, apiga sunflower tu karcha karcha, akiangalia mwalimu hayuko. Na wengine akikaa kule nyuma, sasa ndio yuwafanya vituko vyake. Mwalimu amezubaa, amempiga na konde ya mabuyu, kisha yamekaa hivi, na hakuna mtu atasema, manake wapiga klasi kizima huyo. Unajua zile lugha za zamani, huyu anapiga klasi kizima, wasikia, yaani darasa zima lote lile, watu wote wamogopa yeye. Mwacheka kwa sababu mlikuwepo wengi katika madarasa hayo, sio? Hao ndio wanaofanya vituko hivyo. Kisha wewe wamfanya huyo ndio nani, rafiki yako? La, mtafute yule angalau katika masomo ni mzuri, ana bidii katika masomo, ana tabia nzuri, kana yeye, kana yeye, utaona ile athari nzuri utakaoipata kwa kukana yeye. Na wewe mzazi, chunguza, nenda shule kule, kama yasoma shule, uliza rafiki zake, huyu mwanangu nani. Ingia pale darasani pale, watoto wakiwa wamekaa, ukionyeshwa yule kule nyuma, huyo kuna hatari. Ama ukiambiwa ah, mwanao yatembea na fulani, huyu ni mtu ambaye ajishughulisha na masomo, ana tabia nzuri, sema alhamdulillah, na muhimize aendelee kukaa na watu kama hao. Na madrasa kadhalika, msione hizi madrasa kuwa kwa sababu kusomeshwa dini basi hakuna watu walioharibika. La, wapo katika madaris watu wengine wa ajabu sana, watu wa ajabu sana. Mimi nashangaa kuna baadhi ya madrasa waweza kwenda pale wakati wa swala, eti kuna wanafunzi wajificha wasiswali. Mtu ajificha ili asiswali. Ikiisha swala, kama tuseme kwa mfano watu waingia magharibi, yatakaa mpaka sikie salamu alaykum wa rahmatullah, salamu alaykum wa rahmatullah, ndio muone yuingia. Akiingia pale ndani, yuingia na lile genge la watu linaloingia darasani. Huyo aingia darasani, na kule darasani atakwenda kusomeshwa ahkamu sala. Yaani sasa wewe husikii dhamira yako kama ya kuumiza huku moyoni kuwa hukuswali wewe salatul maghrib. Na hiyo salatul isha ikiwa uswali ya madrasa kwa mfano, utamkuta yeye atafuta njia yoyote akimbie swala. Njia yoyote ile za kutumia. Hata kama nkuruka ukuta, yuradhi kama kuna vigai kule juu katike, lakini ameruka na sevu bwana sikuswali. Ah, ati ansevu wa kuswali, ajiona mwerevu. Wallahi wako vijana namna hiyo, wako vijana namna hiyo, na wengi tu, wako wengi tu. Kwa mzazi achunge sana, chunga mtoto wako atembea na nani, angalia vizuri, makini sana. وقال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل mtu yuko katika dini na tabia za yule anayempenda anayetembea naye. Mtume صلى الله عليه وسلم basi na atizame mmoja wenu ni nani kipenzi chake anayetembea naye, chunga unayetembea naye. فعلى الآباء متابعة أبنائهم في من يصحبون ويجالسون في المدارس وغيرها وتفقدهم في ذلك نجو يا وزازي أكنا بابا وفواتيليز وتتواو وصحبيانا ناني وكان ناني كتك مدارس ونزصوما نسيم نينجينيزو واتزامي في زوري ويوسكي أمتتواكو كزياكي كوكام مسكاني نوية تابريونا bali waweza kupita pale maskani ukamwona yule mtoto amekaa na hapo, wengine wapiga magati, wengine wavuta masigara, wengine Allah ijerna wa iyakum wavuta mabangi, wengine fai yeye amekaa pale, mwanangu mbona unkaa hapa? Mimi sivuti, mimi nakaa tu, lakini si harufu ya kupata. Alafu anayepita atasema wewe uko na wao. Usikae katika sehemu kama hizi, lazima umtahadharishe mwanangu, lazima umwelekeze mwanawe ni nani wa kukaa na yeye. Baadaye atakuja kukufahamu wewe kwa ulikuwa mwelekeza sawa sawa. Mwanzo yule mtoto maskini sababu ni mdogo aweza kuona kuwa huyu baba basi katika kila kitu, katika kila jambo nifuatiliza kwa uzuri, atakuja kukuelewa biidhnillah. وقد استجد نوع من الاصحاب والجلساء في هذا الزمن لم يكن له وجود في زمن سابق. نتفهم kuwa sasa hivi kuna marafiki wengine wa ajabu ambao sio wale marafiki walikuwepo zamani. Zamani marafiki wajulikana, yule rafiki yake fulani, yule rafiki yake fulani. Lakini sasa hivi kumezuka marafiki wengine. Wa huwa la yaqillu fi ta'thirihi ala sahibihi an sabiqi. Na rafiki huyu katika kuathiri kwake hakuna tofauti na yule mwingine tuliyomzungumzia huko nyuma. Bali aweza kuwa zaidi. Ala wa huwa al-qanawatu al-fadha'iyya. Hizi channel hizi wanazoziangalia watoto za ma-TV hizi zina athari kubwa sana kwa yule mtoto. Haya ma-TV wanaotizama watu. Wa mawaqi'u al-internet. Na hizi website wanazoingia watoto za internet. Wa wasailu tawasul al-ijtimai. Social media kama wanavoziita. Abra al-ajhizati al-mahmula wa nahwiha. Na hizi zipo katika mobile phones wanazotembea nazo watoto. Hapa kuna khatari kubwa sana. Walati yahmiluha alabna fi aidihim aina makanu. Marafiki wale watoto wawabeba popote wanapokwenda. Fi buyutihim wa athna khurujihim, katika majumba yao wakunayo, wakitoka watoka nazo. Wa hadhihi alajhiza illa lam takun tahta mutaba'atin wa muraqabati alaba fa inna khataraha 'azimun 'ala al'uquli wal adyani wal akhlaqi wal adab. Na hivi vyombo hivi vinavyotumika hivi visipokuwa chini ya macho ya wazazi, basi hatari yake ni kubwa sana kwa akili za watoto wetu, kwa dini zao, kwa tabia zao, kwa adabu zao. Waweza kusikia watoto wazungumza maneno ya ajabu sana, watoto wadogo sana. Hivi sisi katika umri wetu, sisi wadogo sana, sisi vijana bana, watoto wetu tunao shamba na sisi tuwaona ya mambo anayoyafanya. Sijuzi tu zintoka simu. Lakini kwa nini? Kwa sababu yale mambo yaliomo kule ndani mpaka wewe uliotangulia kidogo waweza usiyafahamu. Watu wayajua kweli kweli ndani kabisa. Leo mzazi mwingine waweza kumpata ajifakhiri kwa mtoto wake wa miaka miwili aweza kuingia ndani ya simu akakoroga mambo anavyotaka. Miaka miwili mtoto. Aingia ndani ya simu, aingia kila mahali katika ile simu. Kisha kwambia mwanangu bwana mwisho kwa simu, kisha ndio muachie ile simu, balaa ndio zapatikana pale. Haswa katika upande wa watoto wa kike, wengi wameharibika na haya masimu, wengi sana. Na yasikitisho mpate baba gumosi gupili enda kumnulia mtoto wake wa kike simu kubwa ambayo ndani yake kuweza kuingia chochote anachokitaka, kisha ampa, kisha haifuatilizi. Kwani kubwa nini simu? Mawasiliano ile ya tochi huo uwezi kuwasiliana nayo, kabambe kali, si bora tu apige simu? Na hiyo pia ina hatari. sembuse kutumia hii ambayo ina balaa zote na sallallahu alaihi wa afiyatu wassalama, kisha mzazi asimfuatilize yule mtoto katika chochote kinachofanya. Ah, ana private life yake, private life akiolewa. Akishakwenda kwake kwa mumewe, sasa private life yake shauri yake kule na mume wake. Mume wake atakuwa ni jukumu lake kumsimamia mkewe. Lakini maadamu yuko chini yako, ni juu yako mzazi kumsimamia makini sana. Kuwa makini sana. Jamani, mshtama wetu sote tuwajua, wengi katika watu kuna muozo wa ajabu sana. Kuna muozo wa ajabu sana. Wallahu musta'an. Na zilivyokuja hizi simu na maselfi, sijui vituko gani hivi. Ah, hizi zimeleta balaa jamani. Wewe utaona watu mwanzo katika ibada hakuna tena, sasa ikhlas ni kwa taabu sana. Yuwafanini? Yuwafuturu. Napiga picha. Nafuturu. Sijui yafanya nini? Mwisho na wewe nenda, ukienda Haramain, Makka na Madina, hasa Masjid An-Nabawi utaona sana ile milango yake imetengenezwa vizuri ufungwa usiku. Ikifungwa imekuwa ndio sehemu nzuri kabisa ya kupiga picha kwao, kwa sababu ina background wasema mzuri. Kwa hivyo utaona amesema pale, piga picha kisha iweinua mkono. Wallahi kadhab, haombi dua. Hainua mikono kama omba dua. Kisha jisikitisha, iwapigwa picha. Kisha ile picha iweka kwenye Facebook. Ama sijui kwenye vituko gani. Aweka pale. Mpaka mashehe pia hawakusalimika na mambo haya. Mpaka kuna baadhi ya mashehe mambo haya kusalimika nayo. Utamwona mtu yuko kwenye haji, na hili mmelishuhudia siku ile ya 10 ile. Watu wakishamaliza kutupa vijiwe nini, sasa wenda tahallul. Jamaa ya Facebook jamaa. Watu watakusanyika wapiga picha ili waiweke kwenye Facebook kuwa wamefanya nini? Ibada ya haji. Jamani, tumemwachia nini Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kwa nini umepiga picha ukaituma watu waione wewe wafanya haji? Ikiwa siria, mimi sijui tafsiria riya zaidi ya hii. Allah yajua kilichomo ndani ya nyoyo za watu. Lakini kuna mambo ambayo ukiaona tu wajua wazi huyu yofanya riya. Ni riya. Hakuna riya mtu yuwakaa chini ajifanye kwa tahiyata waambia mtu nipige picha, kisha nyosha kidole akishapigwa picha simama vipi nitokee vizuri. Hii si riya. Kisha mtu aje kwambia wewe wajuaje kilichoko ndani ya moyo wangu? Wewe ulikuwa huswali mwanzo mrongo. Wewe ulikuwa huswali. Alafu wapata faida gani wewe kupigwa picha kuwa waswali ili utume? Wallahi kuna moja kali zaidi mmeona juzi umra karibuni. Jamaa yuwaswali, ilikuwa tuswali swala ya Isha, sikumbuki Masjid An-Nabawi au Masjid Al-Haram. Ameweka ile live ile. Live video ameiweka chini waswali Allahu Akbar, angaliwe kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa swala yake. Ndani ya swala mtu aweka video ya mvuta. Yaani yuko ubavuni, hayuko mbali na sisi. Ameweka chini video, akaiseti vizuri, Allahu Akbar. Yuswali jamaa. Ile video ya mvuta kuanzia mwanzo mpaka mwisho live, aonekane kule alikotoka kuwa yeye waswali Masjid Al-Haram. Haya masimu haya. Sasa ikiwa watu wazima wanaharibika hivi, watoto. Watoto itakuwaje? Mtoto wa kike ajipamba ndani ya nyumba, wewe hujui binti yako, ajipiga picha akituma tu. Wewe baba si mshamba? Kwani uko Facebook wewe? Na uko Facebook utamwona lini? Umuone. Ajipiga mapicha na nini? Wewe waje kusikia binti yako da? Ah, wewe wajua vituko vyake? Waweza kujifutua nywele ukija ukiona zile balaa ambazo utaziona pale. Sababu rafiki mbaya ambaye ulimnunulia mwenyewe ukampa na mkono wako. Kwa hivyo hili jambo watu wachunge sana. قال الشيخ عبد الرزاق فكم قد تاه وانحرف من الشباب والشابات بسببها. وانغapi waliopotea katika vijana wa kiume na wa kike kwa sababu ya hizi simu. وآل بهم الأمر إلى منكرات عظيمة. ikawafikishia mpaka kufanya mambo machafu mengi maovu sana, wengi sana. وبلايا جسيمة لا يعلم مداها إلا الله. hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Umalizia alqudwatul hasana, mzazi kuwa mfano mzuri. Karibu Sheikh Said. Mzazi kuwa mfano mzuri, kuwa mfano mzuri kwa watoto wake. Wa min arrakaiz alazima an yakuna alwalidu qudwatan liabnaihi, katika misingi muhimu au msingi muhimu na nguzo muhimu, awe yule mzazi baba ni mfano mzuri kwa watoto wake. Yani bimaana watoto wake wakimwangalia waona ni mfano wa kuigwa, ni mtoto wa kuige. Fa in amarahum bil khairi harisa an yakuna huwa al mubadir ilayhi, akiwaamrisha khairi yeye awe na pupa ya kutangulia katika ile khairi. Wa innahahum an ash-sharri kana huwa ab'adahum anhu, na akiwakataza kutokamana na shari awe yeye ndiye yuko mbali zaidi kutokamana na ile shari. Fala yakunu lisanu halihi fi wadin wa fi'luhu fi wadin akhar, isiwe ulimi wake wazungumza mengine na vitendo vyake viko sehemu nyingine. Hii ni hatari sana, yaleta tashwish sana kwa yule mtoto, wamchanganya kichwa yule mtoto. Mwanangu usije ukala marungi wewe, yana madhara shajaratul majuto hili ukitumia, alafu kila Jumamosi ya kuona baba wewe magati kweli kweli. Ah, sasa huyu baba niambia ana madhara, lakini mimi namuona yeye wala. Sasa hii mbona haingiani hii? Mwanangu kuacha swala dhambi kubwa, alafu kifikata ime swala anaenda mwanangu kaswali, wewe mbona uendi? Hii ni karibu na uenda wazimu hii. Hii ni karibu na uenda wazimu, kuwa waamrisha jambo wewe mwenyewe uko mbali nalo. Fayunshi'u 'inda al-abna tanaqudan wa tabayunan wa ittiraban 'aziman, yule mtoto wamchanganya wewe mzazi, wamfanya ana ittirab katika moyo wake, haelewi mbona hii inakatazwa na yeye wafanya, mbona anaamrishwa yeye hafanyi. Mengi mambo yatakuwa yamchanganyikicho yule mtoto. Mima yaulu bil abnai litarki wa tajahuli tawjihi wa taadibi minal aba, na hili jambo litawapelekea wale watoto kuyawacha yale ambayo yule baba awaelekeza kwayo. Baba awaelekeza, watoto wapinda, wajifanya kama hawasikii. Kwa nini? Kwa sababu wamuona yule mzazi kukinyume na vitendo. Walnastahdhir qawla Allahi ta'ala fi tawbikhihi libani Israel, Allah subhanahu wa ta'ala akiwa yuwakemea na kuwakataza Banu Israel, kwa sababu wao walikuwa wakiwaamrisha watu wa Madina kumfuata nani? Mtume za sallam, wakiwaambia Ansar kuwa huyo ni mtume wa Allah, mfuateni, msimwache, shikamaneni naye, lakini wao hawamfuati. Allah akamwambia atamuruna an-nasa bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab, nyinyi mwaamrisha watu khairi na wema, mwajisahau nafsi zenu na nyinyi mwasoma kitabu, muna Taurat, vipi utaamrisha watu mema na wewe mwenyewe ukakaa mbali nayo? Na katika nyingine, waqala nabii wa qawla nabii Allah Shuaib alayhi salam liqaumi wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an, mimi sitaki kuwa khalifu kwa kile ninachowakataza. Bimaana mimi nimewakataza nyinyi kupunja watu katika mizani, haimaanishi na mimi nitapunja. Ah, mimi niko na nyinyi katika hilo. Kwa usiwe utaamrisha jambo wewe baba hali ya kuwa yule mtoto yuwakuona wafanya kinyume na vile unavyoamrisha. Hili jambo lamletea tashwishi kubwa mtoto wako, chunga sana. Waqala ta'ala aidan ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun, enyi mlioamini mbona mwayasema yale msiyoyatenda. Kabura maqtan 'inda Allah, ni chukizo kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, an taqulu ma la taf'alun, mtu kusema yale ambayo hayafanyi. Waqad dhakara al-ulama anna al-iqtida'a bi lisan al-hali ablagh min al-iqtida'i bi lisan al-maqal, na hili jambo la julikana kuwa watu kukuiga wewe katika kitendo chako ni zaidi kuliko kukuiga wewe katika maneno unayoyazungumza. Usiwe ni mzungumzaji na wewe wafanye kinyume na vile unavyozungumza, zungumza na ufuate. Kwa yule mtoto wako ukimwamrisha khairi, uwe wa kwanza wewe kufanya khairi. Ukimkataza kutokana na shari, uwe wa kwanza wewe kujiweka mbali na shari, apate mfano mzuri kwako wewe mzazi. Na mtoto baba yake ana nafasi kubwa sana katika moyo wake akiwa mdogo hasa. Na ndio maana tusumbuliwa hapa na watoto, ndege ikipita, ndege ya babangu, ndege ya babake, au babake pengine hata ndege hajawahi kupanda, lakini mwanawe ajifakhirisha achukue ile ndege ya babangu, na akiona gari zuri akwambia ile gari la babangu, na babake mwenyewe hata pikipiki hana tena, ana basikili. Lakini ana nafasi kubwa yule baba katika moyo wake, amuona baba yake ndio kila kitu. Wewe una nguvu umshinda babangu wewe, kumbe ajui maskini babake ajifai. Lakini yeye waona ndio, yani akizungumzia ushujaa babake ndio shujaa, akizungumzia utajiri babake tajiri mkubwa, akizungumzia jambo lolote ambalo yeye aliona ni zuri mtoto wa kwanza amuona nani? Baba yake. Kisha baba huyu huyu awe kinyume na vile anavyotarajia yule mtoto, wewe waonaje yule mtoto atakavyochanganyikiwa katika kichwa chake, wamletea balaa yule mtoto wako. Kuwa mfano mwema kwa mtoto wako, usiwe mfano mbaya. هذه جملة يسيرة من الركائز التي تعين في تربية الأولاد وتأديبهم وتهذيبهم. هيني جملة تشاشي يا باذي يا مسينجي ننغوزو أمبازا سيدية كتك كواليا وتوتو نكوى فنديش أداب. وليعلم المسلم أنه باعتنائه بهذه الركائز وتطبيقها فإنه سيكون أول من يجني ثمار هذه التربية. أجوا مسلم كتك موجة hii tarbia na hii misingi tuliyotaja akiifuata katika kuwalea watoto wake, ile tabu anayoipata katika kumlea mtoto wake, yeye ndiye atakayekuwa wa kwanza kupata matunda yake kabla ya yule mtoto. Yeye mzazi atafaidika zaidi sana kwa tarbia mzuri anayomlea nayo yule mtoto, fi hayatihi wa ba'da mamatihi, katika uhai wake na baada ya kuondoka duniani. أما في حياته كتكو حيواك فسيكون ابنه صالحا بارا به, أتكوى يلم تتواك نمويما امتيف من يكون فني ويما مززيواك نويت زاما. وإذا كوانا وتتكومي شرين موجة بكياك أكوى مويما كوكوى وتسمى الحمد لله يلم مويما ديو أتكي كفا بإذن الله تعالى تكوى سباب يكوكفا ويما هابا دنياني كوكفني ويما. Waweza kumuona mzazi ana watoto wengi sana, lakini iwajua tu wakati wa shida ni fulani ndio atakuja nisaidie, yule mmoja tu atanisaidia. Na ikiwa watakuwa wote ni khair, ikiwa watakuwa wote washindania ni khair. Lakini baada ya kupata tabu katika nini, tarbia, kumlea vizuri ndio wapata matunda haya. Muhafidhan ala huquqihi, wampata mtoto ahifadhi haki za yule mzazi. Mutajanniban uquqahu, ajiweka mbali kabisa na kumuasi mzazi wake. Lianna alislam alladhi rabbahu alayhi ya'muruhu bidhalika wa yahuthuhu alayhi, kwa sababu ule uislamu ambao amelelewa nao wa muhimiza yeye kuwa mwema, wa muhimiza na kumuamrisha yeye kuwa mwema. Na hapa ndio tunajua umuhimu wa mzazi kumfundisha mtoto wake dini yake, muhimu sana. Jamani, tumeidharau sana dini yetu kiasi cha kuwa sasa hivi mtu akipata mtoto akili yake yote yazunguka nimpeleke shule gani, akitoka huku nimpeleke university gani, akitoka kule nimpeleke. Lakini wachache katika wazazi ambao akili yao yazunguka kuwa mwanangu nataka asome Qur'ani, ajue kuisoma vizuri, ahifadhi Qur'an, akitoka pale shule atoacha, atasoma tu, atasoma tu, lakini siku ipa kipaumbele kiasi cha kuwa yule mtoto kawa hajui dini yake. Nasema haya kwa sababu sisi tusomesha madaris, kwa mfano wakati mwingine utapata mzazi mtoto akifika darasa la 8, hata kama inshallah yuko darasa la 5 madrasa, atatolewa aambiwa huyu atafarra kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya masomo yake ya shule. Na hapo tayari ushampa picha yule mtoto kuwa yale masomo ya kule sio muhimu, haya ndio muhimu. Mimi nataka tufanye kitu kimoja, ikiwa sisi ni wa kweli, na maneno najua wengine watayakataa, sema bwana we mrongo katika hilo, mimi nimekubali kuitwa mrongo katika hilo, lakini tufanye ni hivi. Akifika sadis yule mtoto, sadis madrasa ni sawa sawa na 8, sawa, mtoe shule umbakisha asome madrasa ili apate mumtazi, angalau ile shahada yake ndiko mumtazi. Sawa jamani, kama kweli watu wafanye hivyo, ndio mimi nitakuwa mrongo. Ama ikiwa tutabaki vile vile, basi mimi ni mkweli, na mimi ni mkweli kwa sababu tumpitia haya, hata sisi tumpitia. sote tumpitie tunsoma na watu ambao ikifika kuwa yuko 8 ama yuko form 4 atatoka madrasa mpaka imefikia hali sasa madrasa zimekuwa ni zapelekwa na upepo. Kwa nini yabidi iwe hivyo? Yabidi madrasa iweke system ambayo yule mtoto akiwa 8 yasimamishwa kisha iwapewa mtihani yake hasa, yani akimaliza ile 8 kwa sababu amemaliza 8 apewa mtihani yake hasa ili aendelee au ataripiti pale ikiwa ile mzazi basi anabidi, la sivyo akishatoka pale madrasa akatulia akazia ndio ashahitimu. Huyo ashahitimu hawa, alafu ndio baadaye wakiwa wazee waje kuleta taabu, yeye wanansoma kumbe hajasoma. Sasa akisharitaya kule kazini, samahani si wakusudia wale wazee wamekaa hapa, lakini akisharitaya kazini atakawe muadhini wa msikiti, na wale ndo wale uketi kwenye kiti kule nyuma ati kazi yangu mi kuwashafeni na kuzima. Mshaona wazee hawa? Nafikiri ukienda msikiti mwingine joto kweli kweli, bwana mvipi we, hiyo si kazi yako we. Yani yeye kazi yake ni hiyo tu, asharitaya hana kazi ya kufanya, kazi yake yani huku msikitini ndo kuadhiniwa na watu mabunga, na huku msikitini ndo kazi yako wewe kuzima feni na kuwashia watu feni unavyotaka wewe. Wewe utakufa na joto pale, lakini mzee amesema hakuna hakuna. Na ikiisha swala tu haujafanya adhkar vizuri, ashasimama ta ta ta, kisha ameka kiti chake ubavuni pale, subutu, songea pale. Wewe hawa wameleta taabu kwa sababu walikataa utotoni kusoma dini. Hawa walikataa kusoma dini. Sasa ona, hana kazi msikitini, lazima aonekane yeye achangia pale msikitini angalau pia. Ndio mkaona wale wengine imamu akikosea kule mbele, sasa ametoa sala. Sasa hii swala itakuwaje? Mimi naona tuiregelee tena. Mimi wewe nani? Wewe nani unkuwa mufti? Kutoka lini wewe hata uchangie katika elimu? Na ukiwekwa katika tasanifu utawekwa katika hay'at kibari aljuhala, lakini wewe wataka lazima uwe wachangia pale ndani. Haya mambo yapo katika mujtama na yamechangiwa mwanzo kabisa na nani? Na sisi wazazi. Ikiwa watoto wetu hatutawasomesha dini, jamani, sahadiku wa tala alfajru, alfajiri shapambauka, jogoo amewika. Ukitaka kubakia mjinga ni wewe. Watu wasoma bwana, watu wasoma na bidii katika masomo, usije ukaachwa nyuma. Watu wenda twende, na usipokwenda pia watu wenda tu. Usiona ti wewe usipopanda gari gari litasimama. Watu wenda, utabakishwa wewe nyuma. Sasa wewe umeridhika kubaki nyuma, baki nyuma, shauri yako, lakini usitie mdomo wako na watu waliokusongea mbele. Usije ukasema kesho yule mtoto mdogo, mtoto mdogo lakini alijishughulisha. Mbona kuna watoto wadogo tu mainjinia wengi na madaktari? Wenda mtoto mdogo, wewe mtu mzima kufungua kalio lako alidungilia mbali sindano, mbona useme yeye mtoto mdogo? Wasema ni daktari, si ndio? Waridhia. Kwa nini katika dini yetu mna mdomo mrefu hivi watu wengine? Wewe hujasoma. Kijana maskini amejisumbua, amekwenda akasoma, akasoma, akasoma. Kweli hawezi kukufikia kiumri. Sababu umri wasonga, hawezi kukufikia wewe kiumri. Na heshima yako itabakia kwa ni mdakini, usimdharau. Wamdharau watu wa picha gani katika mujtama ili watu wasisome? Wabakie wajinga. Yote yachangiwa kuanzia mwanzo na nani? Na wazazi. Sisi wazazi hatutaki kuwasomesha watoto wetu dini. Na baba maskini akihamasika kumsomesha mtoto dini, kule nyumbani kuna kisiki kingine kimekaa pale cho. Nini? Alafu wa maalim avai kofia, sio na kanzu. Ela hilo mwanangu hajakuwa hivyo. Sasa yuwapigana huku, yuwapigana huku, ataka mtoto some dini na huku balaa. Na sallallahu alaihi wasallam. والله المستعان. قال الشيخ: واما بعد مماته، بعد يكوفا يله mtu فانه سيجتهد بالدعاء له. والله itakuja wakati utatamani mtu akuombe dua ukiwa kaburini. Ikiwa mtoto wako ulimlea katika maadili ya kidini, kila anaposwali atakuombea pale ulipo. Na kuna wengine ambao wamewacha watoto nyuma juhala, hata mtu kumswalia babake alipokufa hajui kumswalia, ama mama yake mzazi kumswalia hajui. Hajui takbira ya kwanza usema nini, ya pili usema nini, hajui chochote, hajui. Na si ajabu pale wakaanza kuona ile nyumba yangu ile ni yangu nishasema mimi, ile ni yangu ile. Watu wanza kupigania mali pale pale, hawajafika kokote. Haya ni mambo ambayo yako katika mshtamaa. Kwa nini? Watoto wakisoma dini. Sasa yule baba aliyekuchumia wewe, basi humshukuru kumwombea Mungu, ukawa wamwombea dua. Kwa hivyo baada ya kuondoka duniani, ikiwa mtoto ni mwema, alimlelea katika tarbia hii, bado faida yake yaje. Qala sallallahu alaihi wasallam, idha mata ibn adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin: sadaqatin jariya aw wa 'ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu. Sadaka yenye kuendelea, ulichimba kisima, watu endelea kutumia maji upata thawabu, ulijenga msikiti, watu endelea kuswali, thawabu za kufikia kule uliko. Sadaka jariya yote. Wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu Allah amekuruzuku kawafundisha wale walioichukua ile ilmu wakifikisha kwa wengine, ilmu ile inapoendelea kutumika na kufanywa kazi, na wewe wapata thawabu kule uliko. Wa waladin salihin yad'u lahu, na mtoto mwema anayekuombea. Na mimi na wewe tukitaka kujijua ni wema ama si wema, hebu tujiangalie hapa. Je, tuwaombea wazazi wetu? Ikiwa tuwaombea wazazi wetu, basi ni katika watu wema. Ikiwa wewe wamsahau baba yako na mama yako katika swala yako na kusujudu kuwaombea, basi hujakuwa ni mtoto mwema. Mtoto mwema ni yule anayemuombea mzazi wake. Hadha wajibu tambihu anna hadhihi almas'ala wa hiya tarbiyatu alabna mas'alatun kabiratun wa 'azima yajibu ala kulli abin an yuliyaha inayatan baligha. Kujengea baada ya hayo, tusema kuwa sema ni wajibu kutanabahisha kuwa haya masala ya kulea watoto ni masala makubwa sana, ni wajibu kwa mzazi kujishughulisha nayo sana. Fa inna amma tafasadi alabna sababuhu ihmalu alabai wa tafriqum. Wengi katika watoto walioharibika sababu yake ni kwa sababu ya kuzembea baba zao, wazazi wao wamezembea, ndio ikawa sababu ya kuharibika. قال العلامة ابن القيم رحمه الله, ابن القيم سيما: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. yoyote mwenye kuacha na kuzembea kumfundisha mtoto wake ilmu itakayomnufaisha akamwacha hivi hivi, basi amemfanyia uovu sana mtoto wake. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء wa ihmalihim lahum. Na wengi au ufisadi mwingi unaopatikana kwa watoto umetokamana na kina baba kuwa wazembe katika kuwalea wale watoto. Wa tarki ta'limihim fara'id ad-din wa sunanihi, na kuacha kuwafundisha watoto faradhi za dini na sunna zake. Na hii ndio hali ya wengi kati yetu sisi. Hapa tuna upungufu mkubwa sana katika kuwafundisha watoto wetu dini. Mfundishe mtoto wako dini, ataipata dunia kama alivyomwandikia Allah, na akhira atakuwa salama biidhnillahi ta'ala. Usimfundishe mtoto wako dini, utapata hasara we hapa duniani mwanzo kwa ile mtoto kukuasi wewe hujaona. Wewe kuna watu wateseka na watoto wao, watoto watesa, mtoto ana cheo kikubwa cha kidunia, mzazi pengine mzazi baba na mama walipika mahamri na viazi vya karai vile mpaka wakamsomesha mpaka kufika alikofika, bidii ya hali ya juu sana. Kisha yule mtoto anakwenda kupata mtoto wa kike, me love you love me, haya washakwenda hao, ankwenda nunua jumba siyo wapi, mtoto wako amekuwa mtu mwingine, lakini hakumbuki ile ihsan uliyomfanyia wewe. Sasa mzazi pale ambapo yotarajia kuwa mtoto wake atamsaidia, hawezi tena, hakuna msaada wote kutoka. Kwa nini? Hakumsomesha dini, hajui haki ya yule mzazi. Kwa hivyo hapa duniani tayari ashapata nini? Hasara. Bado basi. Na baada ya kufa atarajia kuna mtu ambaye atakayemuombea dua baada yeye kuondoka hapa duniani. Kuna faida gani kwa nini mjitoto kuilisha? Ikiwa jitoto la wakubwa tu la wakubwa, alafu alimuombea Mungu mzazi, sasa ni faida gani dudeli? Sasa tupulie mbali baharini, lifle mbali. Hana faida. Mtoto ambaye hamfaidishi mzazi wake hata kwa kumuombea dua, faida yake nini mtoto? Yaani wewe upate taabu ule ule, kumbe wali ya midudu tu. Haina maana kabisa. Faida yake nini kuzaa? Faida ya kuzaa kubwa inayopatikana ni kuwa uweke mtu ambaye atamtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni umri wako wa ziada. Mtoto wako ni umri wa ziada. yani bimaana wewe waondoka duniani bado huku nyuma hasanat zaendelea, lakini ikiwa huku nyuma umewacha kijana jambazi mkubwa muovu dhalim khain, faida yake nini? Wewe umeleta mchango ufisadi katika ardhi, utakuwa umeleta mchango ufisadi katika ardhi. Allahu almusta'an. Kumalizia qala wa huna mas'alatu muhimmatun yanbaghi 'ala alwalidi istihdaruha, tumeamua leo tumalize, acha tumalize. Wa hiya annahu ma 'inayatihi bi hadhihi al-asbab war-raka'iz al-'azima fi tarbiyatihi li-awladihi 'alayhi an yufawwid amrahu ila Allah jalla jalaluhu mutawakkilan 'alayhi. Kuna mas'ala muhimu hapa ambayo ni lazima kwa mzazi kuyaweka akilini, nao ni pamoja na kuwa mzazi aweza kufanya bidii sana akafuata hii misingi katika kumlea yule mtoto, lakini ni wajib aegemeze mambo yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an la yata'allaqa qalbuhu bihadhihi al-asbab, moyo wake usifungamane na hizi sababu, bal yufawwidu amrahu ila Allah wa yatawakkalu alayhi wahdahu fi islahi awladihi wa hifdhihim bima yahfadhu bihi ibadahu salihin, amwegemea Allah subhanahu wa ta'ala mambo yake, amwekee Allah subhanahu wa ta'ala, amuombe Allah subhanahu wa ta'ala awatengeneze watoto wake na awahifadhi kama anavyowahifadhi waja wake wema. Kwa sababu waweza kufuata hizi asbab zote ukazifuata ukawa sawa sawa, lakini yule mtoto akatoka ameharibika, pamoja na kuwa mzazi amejibidisha kufuata hii misingi. Sasa hapa ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, hauna nguvu. Kwa hizi ni sababu, usistegemee hizi sababu, mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, fala adhunnu anna ahadan ittaqa Allah fi awladihi wa salaka sabila shari'ati fi tawjihihim illa anna Allah subhanahu wa ta'ala yahdi awladahum. Asema mimi sidhani yule mtu ambaye atamcha Allah kwa watoto wake akafuata njia ya kisheria katika kuwalea, kuwaelekeza, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawaongoza wale watoto katika usawa. أسأل الله أن يعيننا أجمعين على تربية أولادنا وتوجيههم الوجهة الصحيحة وأن يصلحهم ويعيذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين إنه سميع مجيب آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نابن ديومشو وهي رسالة بإذن الله تعالى كشو تتانز رسالة نوفواتا رسالة جان wajibuna tujaha sahaba, wajibu wetu juu ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Li Sheikh Abdul Razzaq yutaanza Jumamosi inshallah, siku ya Jumamosi tutaanza, kesho Alhamisi hakuna darasa, siku ya Jumamosi inshallah bi idhnillah. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fiikum.